Բարև հարինակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, օրը 5-7-ի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպան արդիվ, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլին ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը. Օրվա մեր ծրագրում հայկական զինված ուժերում այսօր նշում են տանգիստի օրը, Վանիկ Նովիկովի անդրադարձը։ Գրադարանավարի միջազգային օրը նշել են եւ Շահումյանի շրջանում հեռախոսակապ շրջանի հետ։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է Արցախի պետհամասարանի ուսանողի ապագա տնտեսագետ Ռուզանա Թադևոսյանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք ուրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այսօր հայկական զինված ուժերում նշում են տանկիստի օրը։ 23 տարի առաջ 1992 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ավարտվեց Հայաստանի զինված ուժերի տանկային զորամասի ձևավորումը, իսկ հետագա տարիներին շարունակվեց տանկային ստորաբաժանումների կատարելագործումը։ Անվիճելի է, որ հայ տանկիստներն անցել են երկար եւ փառավոր ուղի։ Նրանք իրենց խիզախությամբ աչքի են ընկել ինչպես հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին, այնպես էլ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որի ընթացքում իրենց գրագետ մարտավարության շնորհիվ կարողացել են ոչ միայն փայլում վարել բազում նշանակալից մարտեր, այլև ինչ որ չափով չեզոքացնել սպառազինության ոլորտում հակառակորդի ռազմական գերազանցությունը։ Վստահաբար կարելի ասել, որ Արցախյան ազատամարտի տարիներին հայկական տանկային ստորաբաժանումները գերազանց կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները, թե հարձակողական, թե պաշտպանական մարտերի ժամանակ։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին հայկական բանակի տանկերի թիվը քիչ էր, դրանց մեծ մասը հակառակորդից վերցված ռազմավար էր։ Բացի այդ, բանակում դժվարություններ էր առաջացնում նաև մասնագետների պակասը։ Չեն եղել պատրաստված տանկիստներ, ինժեներներ, որպեսզի նորոգեն շարք վերադարձնեն վնասված տեխնիկան։ Սակայն հայ տանկիստներն իրենց ունակություններով շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացան այնպիսի հաջողություններ արձանագրել, որ նույնիսկ արտասահմանցի մասնագետների զարմանքն էր հարուցում։ Քիչ չեն եղել դեպքեր, երբ հայ տանկիստներն անմիջապես մարտադաշտում նորոգում էին շարքից դուրս եկած տանկն ու նորից մարտական գործողության մեջ մտցնում։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ նման բարդ նորոգումները կատարվում են գործարանային պայմաններում։ Շուշիի Մատույսներում է գտնվում 1992 թվականին մայիսի 9-ին հայոց Բերդաքաղաքի ազատագրումը խորհրդանշող տանկի հուշարձանը, որը հավերժացնում է մեր տանկիստների սխրանքը։ Օրվա կապակցությամբ հանդիպել եմ ազատամարտիկ տանկիստ մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր Ալեքսանդր Հայրապետյանին, ով այսօր մարտական ընկերների հետ այցելել է զոհված մարտական ընկերոջ Շիրմին։ Պատերազմի ժամանակ մասնակցել եմ հենց սկզբից BMD զրամեքենակա, որը ծեր հիմա Ռեմբատում դրված է։ Դրանից հետո կամանդիր զվոդեմ եղել 4-րդ ռոտում, հետո կենտրոնական պաշտպանական շրջանում ծառայել եմ որպես տեղակալ սպառազինության գծով, պատերազմից հետո ծառայել եմ Եղնիկ կոչվող զորամասում որպես տեղակալ սպառազինության գծով։ Խորհրդային ժամանակից ոյնի ուսուցիչ եմ։ Սովորել եմ Բլագովեշենսկ քաղաքում Օբշեվայսկայի կոմանդնոյի ուսուցիչ։ 95-ին ուղարկել եմ, որ այդ ժամանակ սկսված էր պատերազմը Ղարաբաղը, ու մտել եմ մասնակցել 92 թիվին, արդեն կազմակերպվել է տանկային ժողկատները, տանկիստներին հավաքել, տանկերով մենք պաշտպանել ենք մեր հողը։ Իսկ այդ մասնագիտությունը ո՞նց ձեռք բերեցիք, դժվար էր արդյոք։ Դժվարը սովորել եք, ես ուչիլիշայում սովորել եմ տանկը ոնց են կրակում, ոնց են քշում, տեխնիչսկի նոր մեկը, բայց Ղարաբաղում էլ մի քիչ ավելի խորացել եք այդ հարցով ու սովորել եք։ Հետո խորհրդային բանակում ծառայած տանկիստներ կային, նրանքել են մասնակցել, սներ կայնացեք Ջիվանի գերեզմանոցում, Ջիվան Սատրյանը, ինքը խորհրդային բանակում տանկիստ էր, լավ էլ տանկիստ էր, դա իրանք էլ թիշ Երևի ժամանակ երկու էկիպաժով պաշտպանում էին Կսապատ գյուղը, որտեղ իրենք զոհվեցին։ Երկու էկիպաժը 6 հոգի զոհվեցին։ Տեխնիկայի առանձնահատկությունը ինչու՞ն է կայանում։ Տեխնիկայի ուժեղ բանյան ունի, 125 մմ-անոց պուշկա, պուլեմետ ունի 2000-3000 փամփուշտ։ Զոր տեխնիկա է տանկը։ Եթե լավ թերապետ ենք։ Որնակ պատերազմի ժամանակ ինչով էր առավելություն տալիս։ Տանկը, գիտեք, լավ մարալի բաժիշկա էր տալիս մեր զինվորներին։ Համել տանկը շատ գործեր է կարում կատարել, ու հիմնական դիրք էր կա, որ առաստանկի հնարավոր չի։ Բարձունքն է կա, առաստանկի հնարավոր չի գրավել, դրա համար առաստանկի պատերազմը չի լինում։ որպես տանկիստ ձեր հիշողությունները ինչպիսին են, ինչ եք հիշում այդ օրերից? Շատ հիշողություն կա, լավ էլ կա, վատ հիշողություն կա, բայց ավելի շատ լավն եք հիշում։ Ազատագրման ժամանակ, որ մին բարձունք եք վերցնամ, քաղաք եք վերցնամ, դիրք եք վերցնում, ազատում, այդ շատ լավ մոմենտներ է։ Շուշուտ հիշում ենք, պատերազմ ինքը լավ բան չի, բայց մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, ազատում ենք մեր հողերը, պաշտպանում ենք մեր հողերը, սուրբ գործ է այդ, մենք լավ ենք զգալիս այդ ժամանակն։ Առավել հաճախ եւ մանրամասն ինչ դեպք եք մտաբերում տանկի հետ կապված, ինչու դեպքերի հետ կապված? Շուշուտ հիշում եմ Շուշուա ապերասան, որ կազմակերպել է, հիշում եմ մեր տանկին դերը այդ ապերասում, մեր Գագան, Շահենը, Աշոտը առաջի տանկն, որ մտել են Շուշուի քաղաքի տարածքը, ափսոս որ տղերքը զոհվել են, երկու հոգի Աշոտ ու Շահենը, Գագան հիմա ողջարով, հիշում եք, մեկ-մեկ, շատ լավ օր էր, բայց զոհերը չլինեին, շատ լավ կներ։ Դուք ինքներդ տանկով մասնակցել եք? Ես BMP-ով եմ մասնակցել, բայց մեր ջոկատի, մեր 4-րդ ռոտայի սաստավով եք մենք մտել Շուշի, մասնակցել են 2 տանկ, 3 BMP, տանկը մինը խփվեց, մնացածը ակտիվ մասնակցեցին ու ազատագրեցին մեր Շուշին։ Շատերը զարմանում են այն հանգամանքից, որ Արցախում հենց պատերազմական գործողությունների ընթացքում անմիջապես վերանորոգում էին շարքից դուրս եկած տանկը եւ նորից մարտական գործողության մեջ մտցնում։ Դա ինչպես էր մեզ հաջողվում? Տեխնիկան քիչ էր, դրա համար ինչքան մասնակից կա, սաղ ակտիվ մասնակցում էին այդ տեխնիկան վերանորոգելի մոմենտը, ու շատ ուժեղ սպեցիալիստներ կա Ստեփանակերտում, Ռեմբատում, Սեհիմավոր կա, տարբեր տեղում, զորամասներում, քանդում են, հավաքում են, ցեպ են փոխում, կատոկ են փոխում, բաշնա են փոխում, ամեն ինչ արել են։ Իսկականից Ռուսաստանից, որ մարդիկ եկել են տեսել, զարմացել են, այդ գործերը անում են զավոդում, բայց մենք հենց դիրքում ենք այդքան գործերը կազմակերպել, մատոր են փոխում, ամեն ինչ փոխում են, միդի վրա պայթած տեխնիկի ցանում են, այն նորմալ տեխնիկին դնում։ Մասնագիտական տոնով ինչ զգացողություններ է ձեր մեջ արտնասնում, ինչ զգացողություններ եք ունենում այսօրը? Այսօր ես ինձ շատ լավ եմ զգում, որովհետև ես պատերազմը հաղթել եք, մեր հողերը ազատագրել եք, մեր տանկիստներին եք հիշում, ընկերներին եք հիշում մարտական, դրա համար շատ լավ օր է։ Ազատամարտիկ լրագրող եւ արձակագիր Աշոտ Բեգլարյանը, խոսելով իրենց ընդհանուր ընկեր զոհված տանկիստ Ջիվան Ծատուրյանի մասին, կարևորեց տանկային ստորաբաժանումների դերն Արցախյան ազատամարտում տարած հաղթանակի գործում։ Այսօր մենք եկել ենք մեր տղաների ֆիլմերի մոտ եւ մեր հարգանքի տուրքն ենք տալիս։ Ջիվան Գարեգինի Ծատուրյանը այն առաջամարտիկներից է, որը հենց պատերազմի սկզբից ընդունել է հարվածը իր վրա եւ տղաների հետ միասին պատվով փարքով կատարել են իր կարծքը։ Տանկային մեր ստորաբաժանումները մեծ գործ են արել, չեղկում էին հակառակորդի դիմադրությունը, միշտ առաջնամարտում էին եւ նրանց դերը շատ անգնահատելի է մեր պատերազմում ձեռքբերած հաղթանակում։ Արցախյան պատերազմի զրկանքներն ու դժվարությունները կրած հայ տանկիստները ստանձնեցին նորաստեղծ հայկական բանակի առաջին զինվորների ուսուցիչների պատվաբեր պատասխանատվությունը։ Այսօր հպարտորեն կարելի է արձանագրել, որ հայկական զինվաճուժերն ունեն մարտունակ եւ կայացած տանկային զորքեր։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Safore, hazore, uhai. Na art na nume, asume mes hai. De asa, ovena. Tola urahana. Damel arefne, yetne parki hai hai. Damel arefne, tiese kilusi. Damel arefne, sunche talis hai hai. Say կարծիքն եթերում օրվա հոկտեմբերի 8-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ։ Գրադարանավարի միջազգային օրը նշել են նաև Շահումյանի շրջանում, հեռախոսակապ շրջանի հետ։ Հոկտեմբերի 6-ին Քարվաճարի գրադարանում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված գրադարանավարի օրվան։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Քարվաճարի գրադարանի գրադարանավար Սոնա Քելյանը, դպրոցի աշակերտներ, ընթերցասերներ։ Միջոցառման ընթացքում գրադարանավարը հանդես եկավ ելույթով, խոսելով գրադարանի խնդիրների առօրյայի մասին։ Գրադարանի խնդիրներին անդրադարձան նաև միջոցառմանը ներկա ընթերցասերները։ Ուսուցչուհի Ռոզա Գալստյանի խոսքով Քարվաճարի գրադարանը կարելի է հարուստ համարել։ Այստեղ կան շատ եզակի ու քիչ հանդիպող գրքեր։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ունենք գրքեր, որոնց որոշ հատորներ բացակայում են, և ցանկալի կլիներ, որ այդ հատորները ևս լրացվեին։ Աշակերտներն իրենց խոսքում ընդգծեցին գրադարանում հանրագիտարանների պակասը։ Նույն հանձնարարությունն ստանում ենք ամբողջ դասարանով և հանրագիտարանը բոլորիս է պետք։ Գրադարանում, սակայն, միասին նստելու և աշխատելու պայմաններ չկան, տարածքը շատ փոքր է։ Իսկ հանրագիտարանը տուն տանել չենք կարող, քանի որ միայն մեկ օրինակ կա, նշեց Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Սոնա Վարդանյանը։ Մեկ այլ աշակերտուհի, 9-րդ դասարանցի Կարինե Մինասյանն էլ առանձնացրեց հայերեն թարգմանված արտասահմանյան հեղինակների գրքերի պակասը։ Նշենք, որ գրքերից բացի գրադարանը նաև գրապահարանների խիստ կարիք ունի, առկա որոշ գրքեր ուղղակի շարված են իրար վրա։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ նաև ասմունքի մրցույթ։ Ավակ ընթերցասերները գնահատեցին դպրոցականների ասմունքն ու հաղթողները մրցանակներ ստացան։ Իսկ արդեն հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 7-ին, Քարվաճարի գրադարանավար Սոնա Քելյանն ու գրադարանի մի քանի ակտիվ ընթերցասերներ մասնակցեցին Քաշաթաղի շրջանի շրջկենտրոն Բերձորի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում կազմակերպված միջոցառմանը, նվիրված գրադարանավարի օրվան։ Միջոցառման ընթացքում մեծապես կարևորվեց գրադարանի ու գրադարանավարի դերը սերումների դաստիարակման կրթության հարցում։ Արցախի տարբեր շրջանների գրադարանավարներ ներկայացրին իրենց գրադարանների ստեղծման պատմությունն ու այսօր առկա խնդիրները։ Տեղի ունեցավ նաև գրադարանավարների ասմունքի մրցույթ, որտեղ հաղթող ճանաչվեց Ասկերանի քաղաքային գրադարանի նկարիչ ձևավորող Սաթե Նիկտոնյանը։ Քարվաճարի գրադարանը ի թիվս մի քանի այլ գրադարանների նվեր ստացավ գրքեր։ Տեղեկացնենք, որ Քարվաճարի գրադարանը գործում է 2005 թվականից, այն ստեղծվել է նվիրատվության հիման վրա, հետագայում համալրումները ևս լինում են հիմնականում նվիրատվությունների շնորհիվ։ Հեռախոսագծում Շամյանի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ Աղջիկնես Քո սիրով չեմ ազդում ես ամենով Ամենքին դու ժպտում ես աչքերով Դու մի նոր մոլորակ ես նոր ասվես երկրքի Մեծ ուրախություն ընտանիքի Իմ աղջիկ, իմ սիրում, իմ մանուշի Ինձ համար դու մի հատ ես մի հատի Անպայման պիտի լինես Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:46 րոպե, այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, օրը 5-7-ի։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզանը զրուցել է Արցախի պետ համասրանի ուսանողուհի ապագա տնտեսագետ Ռուզանա Թադևոսյանի հետ։ Հաճելի է շփվել ակտիվ ոչ միայն իրենց, այլ նաև հարազատ երկրի ապագայի մասին մտածող երիտասարդների հետ։ Լինել նախաձեռնող ու պրպտուն ուսանող, դառնալ լավ մասնագետ, ապագան կերտելու հիմնական ուղին երիտասարդի համար սա է։ Ռուզանա Թադևոսյանն ապագա տնտեսագետ է։ Նախոստովանում է, որ թեև սիրելով չի ընտրել մասնագիտությունը, սակայն ժամանակ անց սիրել է այն և հասկացել, որ ճիշտ ընտրություն է կատարել։ Ուսանողական կյանքից գոհ է, կարծում է, որ սեփական ուժերին վստահ ու ակտիվ երիտասարդությունը շատ բան կարող է անել, ինչպես սեփական ժամանակն արդյունավետ ու հաճելի անցկացնելու, այնպես էլ երկիրը վաղն ավելի ծաղկուն ու զարգացած դարձնելու համար։ Ռուզանա, ուրախ եմ քեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Մենք բացենք ակտիվ մարդկանց առաջ, անկախ տարիքից, անկախ մասնագիտությունից, դու ապագա տնտեսագետ ես, ինչքան տեղեկացա։ Հետաքրքիր է, ինչպես ընտրեցիր մասնագիտությունդ եւ արդյոք որպես ուսանող քեզ լավ ես զգում, հագեցած ուսանողական կյանքով ես ապրում։ Սովորում եմ Արցախ պետական համալսարանի տնտեսագիտության եւ ճարտարագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտության տեսչյան 3-րդ կուրսում արդեն։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ շատ պատահական, որովհետև պլանավորում էի ընդունել բժշկական համալսարան, բայց քանի որ մեզ մոտ չկա, Երևան գնալ հնարավորություններ չկար, մնացի այստեղ եւ որոշեցի գնալ հենց տնտեսագիտության տեսչյան բաժին։ Միայն վերջին պահին փաստաթղթերս հանձնելիս, ասեմ, որ սկզբում այդքան էլ դուր չէր գալիս ինձ այդ մասնագիտությունը, բայց հիմա շատ-շատ եմ հավանում, շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է։ Մեր դասախոսները անում են ամեն ինչ, որպեսզի մենք ավելի հետաքրքրվենք, ավելի լավ հասկանանք տնտեսագիտության հիմունքները, այն կապելով մեր հասարակական կյանքի, երկրի զարգացման հիմնախնդիրների հետ եւ այլն։ Հիմա շատ արդիական է, քանի որ հետ պատերազմյան տարիներից ի վեր երկիրը տարեստարի զարգանում է եւ տնտեսությունը ուժեղացնելը անհրաժեշտ է, ես կասեի, որպեսզի լինեն աշխատավայրեր, որպեսզի երիտասարդները առանց աշխատանքի չմնան, զբաղմունք ունենան, այդ ամենը նաև տնտեսագետների չերևացող աշխատանքի գուցե այդ պահին արդյունք է։ Համաձայն եմ, բայց ասեմ, որ օրինակ մեր կուրսում կան շատ-շատերը, ովքեր գալիս են դասի ուղակի հաճախություն գրանցելու համար, իրականում տնտեսագետ դառնալու համար շատ պետք է աշխատես ինքդ քո վրա, ոչ միայն գաս դասերին գնաս տուն, այլ նաև փորձես հասկանալ, փորձես սովորել անդադ կատարելագործվես, ու ինձ թվում է այդ պարագայում ավելի լավ է մարդ չընդունի տնտեսագիտական բաժին, այլ սովորի ինչ-որ մի արհեստ, այդ դեպքում ինքը ավելի ապահոված կլինի աշխատանքով, քան ասենք ավարտի համալսարանը, վերցնի իր դիպլոմը եւ աշխատի խանութում։ Քո անձնական կարծիքով տնտեսագետից լավ մասնագետից նկատի ունեմ, ի՞նչ է կախված երկրի զարգացմանը նպաստելու առումով։ Տնտեսագետից կախված է ամեն ինչ, որովհետև տնտեսագիտությունը ամեն ինչի հիմքն է, այդ երկրի հիմքն է։ Եթե օրինակ երկրում, ասենք, մշակույթը այդքան զարգացած չլինի, ոչինչ, բայց եթե տնտեսություն չլինի, չլինի ոչինչ, որովհետև ամեն ինչ կախված է թե բնակչության կենսամակարդակը, թե հենց ձեռնարկության ներսում ամեն ինչ, աշխատանքային պայմանները, գործնական արդյունքները եւ այլն, ամեն ինչ տնտեսագետն է որոշում, ու առանց դրան շատ դժվար կլինի։ Շղթայը, ասենք, եթե ձեռնարկության ներսում լավ տնտեսագետ չկա, որը աշխատանքը չի կարողացել լավ դասավորի, հետևաբար այդ աշխատատեղը երկար չի աշխատի, այդ մարդիկ նորից կմնան անգործ։ Ձեռնարկության գործնական արդյունքներն էլ այդքան էլ գոհացուցիչ չեն լինի, ու տենց բարձրանալով մակարդակներով, միկրոմակարդակից, այսինքն ձեռնարկության մակարդակից կհասնենք ամբողջ ազգային տնտեսության մակարդակին եւ կտեսնենք, որ արդյունք չկա, այսինքն ամեն ինչ կախված է հենց փոքր օղակից, այսինքն մեզնից։ Եվ դա կախված է ոչ միայն տնտեսագետից, դիտալ ցանկացած մասնագիտության տեր մարդուց, ամեն մարդ պիտի աշխատի իր աշխատանքը կատարի այնպես, որպեսզի հետագայում ամբողջ երկրի մասշտաբով լավ արդյունքներ գրանցվի։ Ձեր մասնագիտությունը ինձ թվում է ավելի շատ տրամաբանության հետ է կապված, ոչ զգացմունքների նկատի ունեմ, հեշտ է այդ առումով։ Ինձ համար հա, պիտի սովորես սկզբից, ոչ թե մի բան բաց թողնես, անցնես հաջորդին։ Եթե փոքրից սկսում ես, հասկանում ես, հա, հեշտ է ինձ հասկանալ։ Այսինքն շղթայի ոչ մի մաս պետք է բաց թողնես, իհարկե գոյություն է բազմաթիվ տերմիններ, որոնք եթե բունի մասը չհասկանա, շատ դժվար կլինի հետագայում։ Ռուսաննա, որպես ուսանող, կողես ընդհանուր առմամբ, ոչ ուսման առումով, գողնակություն հայտնեցիր, որ դասախոսները ամեն ինչ անում են ուսման բարձրակարգն ապահովելու համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, որպես ուսանողի, քան որ ասում են, որ ուսանողությունը, երիտասարդությունը հասարակության ամենակտիվ հատվածն է, եւ հետեւաբար պետք է որ նախաձեռնող լինի, пассив չլինի։ Կոնկրետ ինձ վրա բերեմ օրինակը, ես ինքս գոհ եմ իմ ուսանողական կյանքից, այն շատ հակեցած է լինում ամեն օր մի նորվա, մի հետաքրքիր միջոցառում, որը կազմ մակերվում է թե համասարանի կողմից, թե ֆակուլտետի կողմից, թե ընդհանուր երկրի մասշտաբով, ասեմ կազմակերպում են տարբեր փառատոներ, մշակութային տարբեր միջոցառումներ, որի մասնակցելով ավելի ես ակտիվանում, ավելի ես ներգրավում երկրի ընդհանուր կյանքին, ու ինձ թվում է պետք է բոլորներ շահագրգռված լինեն մասնակցել, այդ նպատակով անհրաժեշտ է որ ավելի շատ միջոցառումներ կազմակերպեն, բայց ասեմ որ վերջին ժամանակներս ես ինքս նկատել եմ որ միջոցառումները ավելի շատ են կազմակերպում, ավելի բարձր մակարդակի վրա են կազմակերպում, ասեմ մշակութային ինչ միջոցառումների ես մասնակցել, գուցե կազմակերպելուն օգնել։ Համասարանի ներսում օրինակ հիմա մենք մտածում ենք մեր ֆակուլտետի ներսում ծառայության երեկոյի կազմակերպման շուրջ, հետո կմտածենք ուսանողների միջազգային օրվա ներված միջոցառում կազմակերպենք, հետո ֆակուլտետի ներսում ես ինքս մեր ֆակուլտետի ուսխորհրդի փոխնախագան եմ ու ակտիվ մասնակցում կազմակերպական գործընթացներին, եւ արդեն մտածում ենք կազմակերպել ինտելեկտուալ խաղ ֆակուլտետի բոլոր կուրսերի միջև, ու փորձում ենք ակտիվացնել ուսանողներին, քանի որ վերջին կիսամյակի ընթացքում ընդունվեց նոր կարգ, որի համաձայն կրթաթոշակ տրվում է միայն ակտիվ ուսանողներին, եթե ուսանողը ակտիվ չէ, չի մասնակցում հասարակական աշխատանքներին, տարբեր միջոցառումների, ինքը կրթաթոշակ չի ստանալու։ Այդ պատճառով մենք պետք է փորձենք ակտիվացնենք ուսանողներին որպես այդ համասարանական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Այսինքն դա եւս կարծում ես, որ կնպաստի ակտիվացման այդ իհարկե, եթե կազմակերպվում է, իհարկե, եթե կազմակերպվում է միջոցառումներ ու ուսանողը շահագրգռված է նույն մասնակցել, հենց թեկուզ նյութական ֆինանսական առումով շահագրգռված է, որովհետեւ կան շատ ուսանողներ, որոնց համար համասարին տրված 5000 դրամը շատ կարեւոր է, եթե կազմակերպեն միջոցառումներ, երևի թե կմասնակցեն։ Դեռ մենք սկզբնական շրջանում ենք գտնվում, որովհետեւ դեռ փորձ չունենք այդ ոլորտում, բայց հուսով եմ կստացվի։ Ասում եմ, բոլոր մարդիկ տաղանդավոր են եւ նման միջոցառումների ընթացքում թաքնված տաղանդները հայտնվում են ի վերջո մարդկանց ուսանողների տարբեր կարող է տնտեսագետ լինել, բայց երկել շատ լավ կամ դերասանական ինչ-որ ճյուղ ունենա, դա նույնպես բացահայտում է։ Իհարկե, այդ առումով մենք խնդիրներ չունենք, այս տնտեսագետները շատ բազմակողմանի զարգացած մարդիկ են, մեր կուրսից շատ կան, որ գերազանց սովորում են եւ երգում են եւ պարում են եւ ինտելեկտուալ խաղերի են մասնակցում, մասնակցում են ամեն ինչին, բայց նաև այնտեսները, ովքեր ունեն այդ տաղանդը, բայց չեն մասնակցում։ Խորհուրդ եմ տալիս այդպիսի մարդկանց չթաքցնել իրենց տաղանդը, ակտիվ մասնակցել, որովհետև մեր ուսանողական կյանքը շատ կարճ է տևում, արդեն երրորդ կուրսում եմ, չեմ հավատում, որովհետև ոնց որ մի քանի ամիս առաջ ներ ընդունված համասարան, այնքան շուտ կանցնի այդ տարիները, որ պետք է մենք անենք ամեն ինչ, որ հակեցած լինի, անմոռանալի լինի, որ հետագայում հիշվի։ Համասարանը կավարտես, բնականաբար առաջ կգա մեկ այլ խնդիր, աշխատանքի տեղավորման խնդիրը։ Կարծում ես կգտնես մասնագիտությամբ աշխատես։ Հա, մի քիչ մտավախությունն եմ այդ հարցում, բայց ինձ թվում է կգտնեմ, որովհետև ես պլանավորում եմ մագիստրատուրայել սովորել, այսինքն ինձ թվում է, եթե ուղերի մասնագիտացված լինեմ, ավելի հեշտ կլինի գտնել աշխատանք։ Այո, ցանկանում եմ աշխատել մասնագիտությամբ, որովհետև իմաց չեմ տեսնում սովորել 6 տարի, բայց ցույց աշխատել մասնագիտությամբ։ Որպես երիտասարդի քեզ մեր երկրի մասշտաբով ի՞նչն է քեզ պակասում, որ կցանկանայիր երիտասարդների համար հենց լինել։ Իմ կարծիքով վերջին ժամանակներս այդ հարցում խնդիրներ չկան ակտիվության ապահովման երիտասարդների, բայց ավելի լավ կլինի, որ այդ աշխատանքները ավելի մեծ ծավալներ ստանան, ասենք օրինակ կազմակերպեն տարբեր շաբաթօրյակներ, տարբեր պեղումներ, աշխատանքներ, ասենք երիտասարդներով ինչ-որ մի վանքում, ինչ-որ մի համալիրում մաքրման աշխատանքներ կազմակերպեն, ստուգում ադ եւ կհամախմբի երիտասարդների եւ օգտակար աշխատանք կլինի։ Միայն պակասում է երիտասարդների մոտ մոտիվացիան աշխատելու, նրանց մոտ ցանկությունը, թեև վերջին ժամանակներս ես ինքս նկատում եմ եւ իմ մեջ եւ իմ ընկերների մեջ, որ ցանկություն շատ կա ու միջոցառումներ կազմակերպում են, ուղղակի մեզ ժամանակա պետք, որովհետեւ մենք հասկանալի է, որ հետ պատերազմյան երկիր ենք, պատերազմային գոտում են գտնվում եւ մեզ մոտ ավելի շուտ ցանկություն է առաջանում մտածել, ասենք, անվտանգության մասին մեր, քան հասարակական ակտիվության, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Թեկուզ մի քան քանի ակտիվ երիտասարդների միջոցով, որ մյուսներին փոխանցեն իրենց տարեկիցներին, ընկերներին, այո, ավելի մեծ ծավալներով այդ ամենը կկատարվի, եւ քանի որ համախմբվածությունը ինքնին ուժ է, այո, միասնական ուժերով կհասնենք ամեն ինչի։ Ինչ խորհուրդ կտայի քո տարեկից երիտասարդներին, ուսանողներին, նրանց ովքեր դեռ պետք է ուսանող դառնան։ Խորհուրդ կտայի շատ կարդալ, շատ սովորել, նաև շատ լավ ժամանակ անցկացնել ընկերների հետ, ընտանիքի հետ, որովհետև ամեն ինչ անցողիկ է։ Մենք գտնվում ենք մեր կյանքի ամենալավ, ամենածաղկուն փուլում, և պետք է ստանանք այն առավելագույնը, որը կարող ենք ստանալ, ստանանք մաքսիմալ հղկված գիտելիքներ, հմտություններ, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ լինի աշխատանք գտնելիս, աշխատելիս և հետագա կյանքում։ Շնորհակալություն, Ռուզանա, կարծում եմ քեզ նման ակտիվ երիտասարդների շնորհիվ այն խնդիրները, որոնք կան մեր հասարակության մեջ, ժամանակի հետ կշտ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Աչկերում ես տերմանուկ եմ, ու ձերքերով անզոր պարվում եմ կեզ, կարծես երազում, կո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, և կո հոգին սիրո երկինք է, ու բարություն անվերջոսում է, սրտում ծովացած, ծով է քո սրտի մեջ տերին Աստված, քեզ սիրում եմ բարի միակի մայրի, քեզ անուշի մայրի, և աղոթում քեզ համար, որ լինես իմ կողքի Of Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հենրիխ Շույցը, բարոկկո դարաշրջանի գերմանացի կոմպոզիտոր, Պերդը Գեթերը ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ծակմո ֆլամանդացի, Կոմիտասը հայ մեծանուն կոմպոզիտոր երգահան, Իվան Պոդուբնին ռուս պրոֆեսիոնալ հայտնի ըմբշամարտիկ կրկեսի արտիստ, Օտո Վարբուրգը գերմանացի կենսաքիմիկոս և ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Մարինա Ցվիտաևան ռուս բանաստեղծուհի, Ռուբեն Մամուլյանը, ծագումով հայ, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Մարկ Բերնեսը, ռուսաստանցի դերասան, Ռոդնի Պորտերը, անգլիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Յենս Կոնը, դանիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Գրիգորյանը, հայ գեղանկարիչ և մաթեմատիկոս, Սեզար Միլշայնը, արգենտինացի իմունաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Յուլիան Սեմյոնովա, ռուս-հայտնի դետեկտիվ ժանրի գրող, Աբել Աղանբեկյանը, ռուսաստանցի տնտեսագետ, Լեոնիդ Կուրավլովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Փոլ Հոգանը, ավստրալիացի դերասան, Կլոդ Ժադը, ֆրանսիացի դերասանուհի, Սիգուրնի Ուիվերը, ամերիկացի դերասանուհի, Մայքլ Դուդիկովը, ամերիկացի կինոդերասան, Մեթյու Դեյմոնը, ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ, Բրունո Մարսը, ամերիկացի երգիչ։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։